राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2054 29 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम बड़े ऊंचे काम श्रेष्ठ होते हैं, जो जो ऊंचे श्रेष्ठ होते हैं त्यों ही वो सुगम होता है। जैसे संसार मात्र की सेवा करना ये कठिन नाम देता है पर बहुत सुगम है, सबकी सेवा करना बड़ा सुगम बात है। क्या सुगम है कि सबकी सेवा धन से नहीं कर सकते, कानून से नहीं कर सकते, बल से नहीं कर सकते, विद्या से नहीं करते, राज्य से नहीं कर सकते, ते केवल बुराई छोड़ने से। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात। किसी को भी बुरा न समझ है ये मामूली बात नहीं है। किसी को पुराने वस्तु को प्राणी को घटना को परिस्थिति को जिसमें कम से कम किसी व्यक्ति को बुरा न समझे और बुरा न चाहे उसे कभी और बुरा न करे, ऐसा न समझने से बुरा न समझने से स्वतः भलाई होगी। एक देखो साधन किया जाता है तो वो पैदा होता है और स्वतः साधन होता है वो असली होता है। भगवान का भजन करते नकली होता है, संसार का चिंतन होता है वो असली होता है, होने वाली चीज असली होती है, की जाती है वो नकली होती है। तो सेवा करोगे वो नकली होगी और बुराई न करोगे ये असली हो। कुछ बुरा समझना ही नहीं, कितनी शुभ बात है, और किसी को बुरा चाहना ही नहीं और किसी को बुरा करना ही नहीं, ये तीन बात का व्रत ले लिया जाए नियम। आज से कभी बुरा नहीं समझेंगे, न बुरा चाहेंगे, न बुरा करेंगे, तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। ये जो संन्यास लेते हैं ना, संन्यास का मंत्र होता है पहला अभयम सर्वभूते भी मत्स्वा, मानो मेरे से किसी को भय न हो। तो किसी को भी भय नहीं लाना, किसी को बुरा न समझना, किसी को नुकसान नहीं करना, तो बुरा समझना बुरा करना और बुरा मानना ये तीनों बातें नहीं करें तो क्या होता है कि भलाई पैदा होती है। खूब ध्यान दें आप लोग, आप सब और क्या होगा बताओ, दो बात होगी, कहा तो कुछ नहीं करेंगे अथवा भलाई करेंगे, दो या तीसरी बात क्या होगी, किसी को बुरा नहीं समझेंगे तो भला समझेंगे अथवा कुछ नहीं समझेंगे, तीसरी तो कोई होने सकती बात। बुरा बुराई किसी के बुरा चाहेंगे नहीं तो तो भलाई चाहेंगे तो कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं चाहने मुक्ति हो जाए, और भला चाहेंगे उपकार होगा। किसी की बुराई नहीं करेंगे तो करेंगे तो भलाई करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करने से पाप नहीं लगता, बंधता नहीं है आदमी, करने से ही बंधता है, फंसता है, राग होने से बंधता है, तो स्वतः मुक्ति हो जाती है स्वाभाविक, क्योंकि उसे भलाई पैदा होगी। जो स्वतः पैदा होती है वो नित्य होती है, और की जाती है वो अनित्य होती है, और सीमित होती है, और भीतर से असीम होती है। तो भलापन स्वतः भीतर से पैदा होगा। भगवान सबके अच्छे क्यों लगते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। तो सुहृद कैसे हुए? अरे हु अनबल कीनन राम, किसका बुरा नहीं किया राम जी ने, किसी का बुरा नहीं किया, रावण को मार दिया अपने, बुरा नहीं किया, वैकुंठ भेजा, बुरा नहीं किया। तो किसी का बुरा न करने से सबके शुद्ध हो गए। आप बताओ, कोई किसी कोई बुरा नहीं समझना, उसका कोई बैरी रह सकता है, कोई द्वेषी रह सकता है, कोई बुरा चाह सकता है, कोई बुराई कर सकता है, नहीं सकता। तो ये सीधी बात सर, निषेधात्मक साधन ऊंचा होता है विध्यात्मक से, ये सदा सिद्धांत है। हम जो करते हैं ना वो साधन सीमित होता है, परतंत्र होता है, क्यों? किसी करने से होगा, किसी वस्तु से होगा, किसी शरीर से होगा, किसी परिस्थिति से होगा, और कुछ नहीं करना है। क्या परिस्थिति चाहिए, क्या उद्योग चाहिए, क्या वस्तु चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। और जो किसी का बुरा नहीं करता, नहीं चाहता है, उसकी सतह भलाई पैदा होगी। एक वैज्ञानिक तत्व है, स्वतः स्वाभाविक। तो उसके व्यक्तिगत बुरा नहीं दिख सकता कभी, अरे किसी व्यक्तिगत बुराई नहीं दे सकता, वो भला सबके लिए होता है, स्वतः हो जाता है, त्रिलोकी का उपकार करने वाला और सबका आदर सबको देने वाला होता है। कारण क्या है कि निषेधात्मक साध से क्यों सहित है कि वास्तव में जो साध प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, उसके साथ संबंध जोड़ने से ही बुराई आती है। जितनी बुराई आती है वह असत वस्तु के आदर्श है, और जितनी भलाई आ रही है सत वस्तु के आदर्श है। सीधी सीधी बात, सत्य तत्व का आदर करेंगे तो सत्य ही भला होगी, और नाशवान का संग करेंगे तो बुराई होगी। तो नाशवान का निषेध करना है और विधि का प्राप्त नहीं करना है। परमात्मा तत्व तो है, निषेध ही करना है। इस बात से निषेधात्मक साधन है वो तेज होगा, फिर से क्योंकि संसार का निषेध करना है, परमात्मा को लाना थोड़ा ही है। परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, निषिद्ध आचरणों से आच्छादित हो गया, अनुभव नहीं होता है। तो निषिद्ध का निषेध कर देंगे तो निषिद्ध का निषेध होने पर वेद स्वतः ही रह जाएगा, स्वाभाविक भी प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात ये है, किसी का बुरा चाहने का हमारे क्या अधिकार है, क्या अधिकार मिला है? किसी को बुरा समझने का कोई अधिकार मिला है? शास्त्र से, संतों से, भगवान से, परिस्थिति से बुरा मानने का क्या अधिकार, बुरा चाहने का वो क्या अधिकार है, बुरा करने का क्या अधिकार है? भलाई आप करो न करो आपकी मर्जी, बुरा न करना ही आप क्या बात, ये तो सीधी सीधी बात है, ये अधिकार ही नहीं है। हमें हक क्या है दूसरे को बुरा चलाने का, बुरा मानने का, बुरा करने का? क्या है अधिकार? कोई हक है? क्या स्वतंत्रता है? क्या आपको बुरा करने के लिए अधिकार मिला है? भगवान की आज्ञा मिली है? संतों की आज्ञा मिली है? शास्त्र की आज्ञा मिली है? व्यवहार के लोगों को आज्ञा मिली है? क्या यदि कितनी शुभ में इसमें आपको अहंता को बदलना भी नहीं पड़ेगा, अहंता का मिटाना भी नहीं पड़ेगा, और अहंता को शुद्ध करना भी नहीं पड़ेगा। ये तीन चीजें कर्मयोग से शुद्ध होता है, ज्ञान योग से मिटता है, भक्ति योग बदलता है, किसी की जरूरत नहीं है। बुरा सर्वथा बुरा ही अपने हृदय से निकल जाए भीतर से, सर्वथा तो सर्वथा तीन बातों के ठीक पालन कर लो निकल जाएगी। किसी बुराई न देखना, किसी बुरा न कहना, पांच कर लेते और बढ़िया है, पर तीन काफी है। तो अब आप संभाल के, तो हम तो बुरा करते ही नहीं किसी का, हम चाहते ही नहीं। तो एक बात पूछूं, कहीं हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो, उसमें हिंदू मर जाए और मुसलमान मर जाए, उसमें आपके फर्क पड़ता है कि नहीं? तो बुरा नहीं चाहते तो उसे राजी कैसे होते? हमारी नियत साची है, कोई सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। तो स्वतः ही सबके भया हुए स्वाभाविक, सर्वे भवंत सुखिना, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा देखना ही चाहे तो भला ही होगा, पर स्वतः ही सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, क्या खर्च लगा इसमें, सबसे निरोग होगा, चलो भद्राणी भाई, तो मंगल ही मंगल सबके मन में आनंद ही आनंद हो गए, आनंद ही आनंद है, कितनी बढ़िया बात है। सुनो है, भीतर से नियत हमारी किसी के बुरा करने की हुई नहीं, किसी का किसी को बुरा समझना नहीं है, किसी को बुरा करना नहीं है, सहारा नहीं है, बुरा मानना नहीं, बुरा करना नहीं, बुरा चाहना नहीं, ये ब्रह्म ठीक से हो जाए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, पातंजलि योग दर्शन में आता है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए। अहिंसा क्या? किसी को बुरा न समझना, और किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, कृत कादरित अनुमोदित, 81 रूपये हिंसा होते, 81 तरह की, वो सब मिल जाएगी। इस तीन बातों में इसी बात है, तो तीन बातों से इतनी सिद्धि हो जाती है, इतनी निर्बलता आ जाती है, भलाई आप से प्रकट होगी। ऊपर से जो गुण लाया जाता है, ऊपर से मनन करके, निर्ध्यान करके, ध्यान करके, समाधि करके जो लाया जाता है, वो सीमित होता है, भीतर से प्रकट होता है, वो असीम होता है, असीम, क्यों? वो है स्वतः तत्व, वही प्रकट होगा, है तो प्रकट होगा, तो फिर सीमा कैसे रहेगी? अरे किया जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगे किया जाएगा, तो किया जाएगा तो सीमित ही होगा, स्वतः प्रकट असीम होगा, आप से आप तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कारण गुण संगोष्य सदस्यो ने जन्म सु, ऊंच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, तो गुणों का संग कब होगा? कुछ कुछ करना चाहेंगे तब होगा ना, कुछ कुछ चाहेंगे करना तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की आवश्यकता होगी, अगर कुछ नहीं चाहेंगे तो क्या स्थूल शरीर की जरूरत है, क्या सूक्ष्म शरीर की जरूरत है, क्या समाधि की जरूरत है? जरूरत नहीं, स्वतः होगी, जो करने का वो चिंतन का और भला करने का जो अभिमान है वो अभिमान पैदा होगा ही नहीं। हमने बुरा नहीं किया, किसी को बुरा नहीं चाहा, तो बड़ा भारी उपकार आप साफ हो गया, आप साफ ही। ऐसे पुरुष के पास में सिंह और हरण साथ खेले गए, संतों के आश्रम में ऐसी बात आई है। कारण क्या? अहिंसा हुई ना, मन से अहिंसा अहिंसा करते हैं, ना बड़ी पसेरी से करते हैं, ना वाणी से करते हैं, ना क्रिया से करते हैं, अहिंसा करते हैं तो पहले बुरा कैसे नहीं समझा, बुरा कर दिया ये तो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके पास में पैर नहीं रहेगा। संतों के सामने ऐसे लोग कहते भी है, महाराज हम तो झूठ बोलते हैं, आप सामने नहीं बोलेंगे, आप सामने नहीं बोलेंगे। तो स्वतः गुण होता है वो व्यापक होता है, स्वाभाविक जब आप भलाई पैदा होगी, भलाई की नहीं, बुराई छोड़ने से आप सब होगी, यार भलाई करने से सीमित होगी, किसी देश में होगी, किसी काल में होगी, किसी व्यक्ति की होगी, किसी वस्तु से होगी, वो सब सीमित होगी। फिर बुराई न करने से भलाई स्वतः होगी, व्यापक होगी, एक देश कैसे होगी, स्वाभाविक ही। बस मौज से किसी को बुरा नहीं मानता, बुराई नहीं चाहता, बुराई न करना, सब मित्र हो जाएंगे। दुष्ट हृदय वालों का हृदय बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो फिर बदलेगा, आपको दुख देने के बाद बदलेगा, पहले बदल जाएगा। अगर आपकी प्रतिष्ठा हो गई है तो पहले हो जाएगा, पास में आकर के आप बुरा कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। सिंह बकरी साथ खेले तो खूब मित्र किसी को बुरा चाहते ही ना, बड़ा व्यापक सूर्यदम सर्वभूतानम, भगवान सबके सूर्य है, सबके ये आकर किसी की सेवा करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते, हम सबके सूर्य हो जाते हो। संत महात्मा को कुछ करना नहीं पड़ता, सबको प्यार लगते हैं। अच्छे संत महात्मा ऊंचे दर्जे होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, अपने मालूम देते हैं। अपने क्यों मालूम देते हैं? गीता में लिखा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम प्रसिद्धि अर्जुना, सुखम वाक्यदिवा दुखम सहयोगी परमो मत। परम योगी है, योगी परम योगी। जैसे शरीर है अपना, तो शरीर में हम कहीं बुराई बुरा चाहते नहीं, कहीं पीड़ा चाहते नहीं, और कहीं बुरा करते भी नहीं, और बुरा मानते भी नहीं। दो मन डेड, दो मन का थैला है, उसमें तोड़े भर भी चीज बढ़िया नहीं है, परंतु घटिया मानते हैं क्या? मानते ही नहीं, चाहते ही नहीं, बुरा करना ही। तो ऐसे आत्मपरम्यान शरीर की उपमा से सब जगह जो सम देखता है, किसी को बुरा नहीं समझता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं करता, तो भगवान आत्मपरम्यान का शरीर की उपमा है भाई। से यह लखन सी रघुवीर ही जमी अविवेकी पुरुष शरीर है, अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है। तो आत्मपरम्यान अविवेकी देना विवेकी नहीं, विवेक की शरीर बेपरवा नहीं, विवेक बेपरवा होती शरीर की। परम तत्पर परम दुख हरने को तत्परता विहीन तन के, दूसरे का दुख दूर करने की तत्पर है, तन की अपने शरीर परवा ही नहीं है, शरीर परवा ही नहीं, दूसरों कैसे भला हो जाएगा? बिना कारण सिर काटने वाले इंद्र को दधीचि ऋषि ने हड्डियां दे दी, बिना सिर काट के, कोई कसूर नहीं किया इंद्र का, कुछ भी सिर काट दिया। कितने विचार है, कर्ण ने त्वचा काट कर दे दी, तो ये सब काट दिया। तो बुरा न चाहना है, बुरा न करना है, उससे भला करना स्वतः पैदा होगा, करना सबको पैदा होगा। इस वास्ते सुगम साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, और सरल सब कर सकते हैं, धनवान कर सकते हैं, निर्धन कर सकते हैं, मूर्ख कर सकता, विद्वान कर सकता है, राजा महाराजा कर सकता है, बिल्लू कंगला कर सकता है। क्या योग्यता चाहिए, क्या विद्या चाहिए, क्या बल चाहिए, क्या चतुराई चाहिए, क्या अध्ययन चाहिए, बुरा न करने में क्या जोर आता है? केवल नियत शुद्ध करना है, अपना भाव शुद्ध, अपना भाव शुद्ध से अपना कल्याण ही होगा, और क्या होगा बताओ? अपना भाव शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो कल्याण में बाधा कैसे आवेगी? तत्व ज्ञान हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं कोई? कहते हैं, कहते क्या कहते हैं? सठे साठ्यम समाचार्य, तो ये है नीति। एक नीति होती है, एक धर्म होता है, एक मोक्ष होता है। नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, और मोक्ष शास्त्र है। सबसे ऊंचा मोक्ष शास्त्र है। हम नीति शास्त्र नहीं कहते यहाँ। नीति में कूटनीति भी होती है, कपट भी होता है, जालसाजी भी होती है नीति में, राजनीति में। राजनीति बताइए, सत्यानृचा परुषा प्रिय वादनी हिंसा दयालुरुचार्थ पराधान्या भूरी गया प्रसुर वित्र समागमा च वेश्य नृप नीति रने वेश्य की तरह श्रृंगार करती है नीति। वेश्य श्रृंगार बढ़िया होता है क्या? भारांगन नृप नीति रने रूपाने रूप होती है, वो नीति होती है। नीति में अनीति भी साथ आ जाती है। परम धर्मशास्त्र जाते गिनती नहीं करता। अरे मोक्ष शास्त्र से भी ऊंचा, अपने यहाँ मोक्ष शास्त्र की बात हो रही है, नीति शास्त्र की नहीं हो रही है, न धर्मशास्त्र ही होती है, यहाँ मोक्ष शास्त्र की बात हो रही है। तो और पूछो कोई शंका हो, शास्त्र है ना, तो नीति शास्त्र धर्मशास्त्र ऊंचा होगा, धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र ऊंचा होगा। अवंतर और कई भेद है, पर मुख्य भेद है ये शास्त्र का वचन है। तो इसमें भी जो त्याग है वो सबसे ऊंचा है, त्याग बुराई न करना त्याग है। त्यागो गुणो गुण शताधिको मतो में विद्या विभूषितं यदि किं ब्रूहि शौर्य नाम युद्धत्व नमोस्तु तस्मै तत्सत्रयम् मदो न मदोस्ति विचित्र में तक भरती कहते हैं त्यागो गुणो गुण शतात। देखो दशरथ जी महाराज ने दो पुत्रों के लिए दो वरदान दिए, कैकेयी को, भरत को तो राज्य दिया, राम जी को वनवास दिया। तो राम जी को वनवास दिया, भरत जी को दिया, राम जी को वनवास, भरत जी को राज्य। तो राम जी की महिमा से भी भरत की महिमा अधिक है। पिता दिए तम राज्य, पिता का दिए राज्य को छोड़ दिया, तो त्याग की जितनी महिमा है उतनी राम जी की राज्य की नहीं है। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलना रहे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ठोकर मारी, तो अंत राम जी पर गोल हो ही गया। गेंद खेलने गेंद का खेल और तरह का ताश है, चौपड़े है, या तो लड़ने में विजय होती है, उसमें ठोकर मारने में विजय होती है। गेंद का खेल और तरह का है, दोनों ठोकर मारी, 14 वर्ष तो बेचारी गेंद लुढ़कती ही रही, अंत में राम जी पर गोल हो गया। तो भर्तृ विजय होगी। गोस्वामी जी कहते भरत का जन्म नहीं होता तो तुलसीदास सटे हट राम सन्मुख कर तको। तो भरत जी के चरित्र बड़ा विचित्र महिमा है। किए जा या छाया जल्द अर सुखद भय बर्बात तस भय मग भय उन राम का जसवा भरत ही जात। बदल छाया करते हैं, किए जाए छाया जल्द और सुखदय बर्बाद सुंदर शीतल मनसून चलते है। तो जस मग भय भरत का तस्मय जसमय राम का, ऐसा भरत जी ने राम जी के जल राज्य इतना नहीं हुआ, रास्ता जितना सुखता भरत जी के लिए हुआ। तो दोनों की महिमा में भरत की महिमा विशेष है। क्यों है? त्याग है, तो त्याग की महिमा बहुत विशेष है। और त्याग बुरे का त्याग भी तो ऊंचा है, कितनी विलक्षण बात है। तो बुरे का त्याग भलाई से ऊंचे दर्जे की चीज है। ये आज तमाश हमारी नहीं है कि क्या बात है। जब चित्रकूट पर जे भरत जी, तो वनवासियों ने क्या कहा कि हमारी बड़ी सेवा ये है कि आप लयन भाषण भाषण चुराई, आपके कपड़ा वस्त्र जहाँ पढ़ा रहे बर्तन भाषण वही पढ़ा रहेगा, हम सो नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ आ जाए हमारे से बच जाए कोई। तो हमारी बड़ी सेवा कही, जिसे तो तमाशा है, खेल है, हमारी बड़ी सेवा है, ले अनुपासन चुराई। तो बड़ी सेवा है तो तमाशा नहीं है। मौल में गहरा समझोगे तो बुराई से सर्वथा रहित होने पर भलाई सत्य होगी, स्वाभाविक बोली। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत तो करे भलाई। छठे साख्यम समाते ना तो मंद करत तो करे भलाई, ये संतों की मोक्ष शास्त्र ही है। उमा की संत की बड़ाई, मंद करत तो करे भलाई। इस वजह से छठे साख्यम समाते ये तो सामान्य बात है, जो ऊंची है। और कोई शंका हो बोलो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत ऊंची बात है, बढ़िया बात है। जिसने कुछ लीना नहीं, लीना फिर हजार हजारों में दे देता, जो लेता नहीं, लेता है देता है वो मनुष्य होता है, केवल लेता है वो पशु पक्षी वृक्ष होता है, एवं केवल देता ही देता है वो महात्मा होता है। लेता ही लेने के लिए देना भी लेता, लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए, और वो लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए।